truskawkowy. W pełni zaangażujemy się w Truskawkopranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko w niedzielę od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka budzi. Na zegarach czwarta, za nami jedna z najkrótszych nocy w roku, a przed nami jeden z najdłuższych dni, które zacznie się oficjalnie już za 12 minut, dokładnie o 4:12. Małgorzata Łukowska, bardzo jest mi miło zacząć z Państwem weekendu początek, czyli dzisiejszy piątek, za konsoletą Ewa Wichrowska i w takim składzie zostaniemy z Państwem do godziny 6. No to startujemy. Don't Get Me Wrong, The Pretenders, już teraz w Trójce. I'm looking kind of dazzled. I see neon lights. chcesz, choćbyś kochała. Dobrze wiem, jesteś za mała. Nie płacz, nie. Słońce wschodzi, nie spiesz się do wielkiej powodzi. Ciebie się śmieją. Osiem minut po godzinie czwartej. Już za oknem pojawia się powoli słońce. Przypomnę, wschód o 4:12. A dziś 48. urodziny obchodzi szkocka wokalistka, gitarzystka i kompozytorka muzyki pop, ale też rocka i elementów folku, Kate Tunstall. Ta wokalistka przyszła na świat 23 czerwca 75 roku w Szkocji. Artystka zadebiutowała w 2004 albumem Eye to the Telescope. No i od tego momentu jej kariera nie słabnie. W trójce już za chwilę singiel z 2005, który słyszą Państwo w tle, Suddenly I See. To już za chwilę, a później będzie jeszcze The Cardigans. Suddenly I see, this is what I wanna be. Suddenly

The Cardigans w Trójce. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas w pogodzie. Przed burzami z gradem ostrzega mieszkańców zachodniej Polski i MGW. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje we województwie lubuskim, pierwszego we wielkopolskim. A na południu naszego kraju dziś będą prawdziwe upały. W Małopolsce termometry pokażą nawet 31 stopni powyżej zera. Reszta Polski też dosyć ciepła. W południe na termometrach we Wrocławiu pojawi się 28 stopni. Podobnie będzie w Warszawie i w Lublinie. W Łodzi do 25, nad morzem około 23. No i gdzieniegdzie może też przelotnie popadać deszcz. A w Trójce teraz Szklana Pogoda i zespół Lombard. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 4. Ja przypominam, że dziś chwilę po 19 będzie kolejne notowanie listy przebojów trójki. Do godziny 12 mają Państwo czas, żeby odwiedzić naszą stronę internetową, no i tam oddać głos na swojego faworyta. A ja przypomnę, kto znalazł się na podium w ubiegłym tygodniu. Na pierwszym miejscu zresztą po raz kolejny znalazł się zespół Depeche Mode i ich utwór Ghost Again. Drugie miejsce należało do Darii ze Śląska i jej utworu Kill Bill, a na trzecim znalazła się Kaśka Sochacka z utworem Niebo było różowe. Jak będzie wyglądało dzisiejsze notowanie, o tym przekonają się Państwo już po godzinie 19. 29 minut pozostało do godziny 5. Who's That Girl? Madonna. To przed chwilą w Trójce, a już za chwilę piosenka, która mało brakowało, a nie pojawiłaby się na płycie Lennego Krawica. Czy państwo wyobrażają sobie jego płytę Five, tą z 98 roku, bez utworu Fly Away? Krawic wymyślił tę piosenkę już po przygotowaniu całego albumu i wcale nie planował jej tam umieszczać, ale namówili go do tego jego znajomi, którzy stwierdzili, że ta piosenka musi się tam pojawić, bo na pewno będzie hitem. No i mieli rację zresztą. Ciekawe, czy teraz się domagają jakiegoś procentu od tantiemów, od Lennego. Nie wiem, nie wnikam, ciekawa jestem. Fly Away, ten wielki hit Lennego Krawica, już teraz w Trójce. 20 minut zostało do godziny 5. Ralf Kamiński śpiewał Biegnij razem ze mną. Ja jeszcze, Ralf, muszę to przemyśleć dobrze, bo najpierw trzeba kawy się napić, najpierw trzeba rozgrzewkę przygotować jakąś. To nie można tak na szybko decydować się na taki bieg. Najpierw zresztą trzeba sprawdzić kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Agrypina, Albin, Anna, Arystoteles, Jan, Józef, Maria, Wanda, Zenon i Zenona. Wszystkim oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego, ale ja też przypominam o ważnym święcie dzisiaj. Swój dzień mają wszyscy ojcowie, więc proszę pamiętać o tym i szybko pakować prezent, bo rozumiem, że państwo mają prezent, pamiętają o swoich tatach, a jeśli nie, no to jest jeszcze chwila, żeby nadrobić zaległości. New Gold, Gorillaz, teraz w Trójce. But in the magic gold, there's a pretty one. I ask her where it goes, 'cause every day when I wonder if she knows that we're underwater, that's the way it goes in the city. Move to the spot, I'm one of a few. A whole lot of everything but nothing to do. Kill the inner Tesla, partner ex-wrestler. We all play a part in the devil's chair. Run to the hills, 'cause the end is near. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. złamałem. Nowy ład zrobić chcę, więc ze ścian już drapałem. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Zup. 12 minut zostało do godziny 5. 53 lata temu na ekrany kin wszedł film Złoto dla zuchwałych. Tam główną rolę grał Clint Eastwood i to chyba była jedna z popularniejszych produkcji, w której wziął udział. No i też moja jedna z ulubionych jego kreacji filmowych. A jeśli chcą Państwo zapoznać się z premierami filmowymi, no to koniecznie proszę słuchać dziś Trójki. Po 13 rusza audycja trójkowo-filmowo, na którą zaprasza Ryszard Jaźwiński. A w niej będzie dziś m.in. o zagranicznej premierze filmu Chłopiec z niebios. Będzie też spotkanie z aktorem Piotrem Głowackim. No i panowie porozmawiają m.in. na temat nowej produkcji, w której aktor wziął udział. To Radio Story. A oprócz tego będzie też sporo filmowych aktualności i nowości. A już teraz w Trójce Miłość, Miłość? Nie, The Verve, Bitter Swift Symphony. zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Minuty zostały do godziny piątej. To był Krzysztof Zalewski i bardzo dużo miłości od niego. Ostatnie 30 urodziny obchodzi dzisiaj inna artystka, artystka z Wielkiej Brytanii, Duffy, która zasłynęła dzięki piosence przede wszystkim Mercy. Producent, z którym współpracowała wokalistka, powiedział, że chce stworzyć hit, na którym punkcie oszaleją tłumy ludzi. Czy to się udało? Myślę, że tak. Ta piosenka wielokrotnie wykorzystywana była w przeróżnych serialach, w grach komputerowych, no i podbiła serca szerokiej publiczności. To z pewnością. Duffy i Mercy już teraz pojawi się w trójce. Dwie minuty dzielą nas od godziny piątej. Hit the beat and take it to the first now.